بیر بیرد سه اولی بگو چو خون زد رتلو سچ وراب کرن او دوگه اما برتین من انا دی خارت لگی با خون خواری دب کرن درک او دوگه نورسوارال بیر بیرد سه اولی بگو چو خون زد رتلو سچ وراب کرن او دوگه اما برتین من انا دی خارت لگی با خون خواری دب کرن درک او دوگه هشب عمر سفر بکنی برازه کجب تلی حینال یکی کدنیگی هشب عمر سفر بکنی برازه کجب تلی حینال یکی کدنیگی برال برال اون برتینال چون تو گه خیریم هارولا دوت سادیت لورا بروتلی صداقت امورال سردال رکت جانیب سونیلا کی داغو کیمون کنانیگی شیگون من وگونیگی چون تو گه خیریم هارولا دوت سادیت لورا بروتلی صداقت امورال سردال رکت جانیب سونیلا کی داغو هش به عمر سفر بکنی برازه کجب تلی حینال یکی کدنیگی هش به عمر سفر بکنی برازه کجب تلی حینال یکی کدنیگی برال برال اون برتینال برال برال سیهیرال برال برال چالو خال روژی دون یوسارال کالگی خودولار و تحلات چو حرف دیر خیالگی خیزولا توی اورغل هچونی دیگی هچو اورغل مثل دشل قیمتگی خوارو هوای آلدان کالگی خودولار و تحلات چو حرف دیر خیالگی خیزولا توی اورغل هچونی دیگی هچو اورغل مثل دشل قیمتگی خوارو هش به عمر سفر بکنی برازه کجب تلی حینال یکی کدنیگی هش به عمر سفر بکنی برازه کجب تلی حینال یکی کدنیگی برال برال اون برتینال Sarah.